Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam konuklarımız Dilşat Aladağ ve Eda Aslan. Onlar yakın zamanda Depo İstanbul'da Unutma Bahçesi sergisini düzenlediler. Bu konuyla ilgili Manifold'un da bu konuda yazılmış yazılardan derlenmiş bir yayını da var. Ve galiba önceki hafta Yağmur Yıldırım'ın Açık Mimarlık programında da bu konuyu konuştunuz. Serginin teması İstanbul Üniversitesi Botanik Enstitüsü Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi. Siz bu sergiyle bizlere unutma demek istiyorsunuz, unutma bahçesiyle. Önce sizi biraz kısaca tanıtayım. Dilşat Aladağ, mimar, sanatçı ve araştırmacı. Şu anda Weimar'da Bauhaus Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Avrupa Kentsel Çalışmalar Programı'nda. Plankton Project Kent Kolektifi'nin de kurucularından. Ofiste ve stüdyolarda çalışmaları şehir, gündelik yaşam ve kamusal alan konulu tasarımlar yapmış. O dahil olmuş bu üretimlere. Araştırma ve sanat pratiğinde de kentsel ve kültürel miras, çatışma halleri, mimarlık kültürü ve mimarlık pratiğine odaklanıyor. Eda Aslan ise sanatçı, araştırmacı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde lisansını, aynı üniversitede resim bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamış. Onun da üretimleri kişisel ve toplumsal hafızanın kesişiminde mekan, tarih ve kolektif ve bireysel hafıza ekseninde araştırma ve kaydetme temelinde kuruluyor üretimleri. Hoş geldiniz Dilşat ve Eda. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Evet, bu sergiyle siz dediğim gibi bu Botanik Bahçesi İstanbul Üniversitesi'nin bir bilimsel eğitim kurumunun parçasıydı. 2017 yılında resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş. Evet, siz burayı unutmayın diyorsunuz ve bu serginizin Unutma Bahçesi projesinden yola çıktığını söylüyorsunuz. Şimdi bize bu projeyi, nasıl orada çalışmaya başladığınızı, serginin oluşum sürecini, bütün bu hikayenizin başlangıcını anlatarak başlayabilir misiniz? Unutma Bahçesi projesi aslında böyle uzun soluklu bir üretim ve araştırma süreci diyebilirim. Bizim hep yolculuk olarak tanımladığımız, artık böyle defalarca kez yolculuk olarak tanımladığımız bir süreç. Sergi de bu sürecin bir parçası. Bizim ilk olarak Dilşat'la birlikte bahçeye yaptığımız ziyaretler bizi bu mekana bağladı. Yani bir bahçe yitirilmek üzere, biz bu mekanı çok kez sahiplendik ve çok uzun zamanlar geçirdik. Bu bahçe için elimizden ne geliyor, ne yapabiliriz diye sorguladığımız bir süreçti. Bir noktada hep söylüyorum, hani aktivist değiliz, farklı direnme yolları olabilir mi kendi pratiklerimizin ekseninde gibi bir soruyla yola çıktık aslında. Evet, bu bahçeyi kaydedelim istedik. Nerede yani, bu bahçe? Biraz böyle tarif eder misiniz aslında? Nasıl bir şey? Nasıl ortaya çıkmış? Önemi bahçe, nedir? Bahçe İstanbul Üniversitesi'nin Botanik Enstitüsü'ne bağlı bir bahçe aynı zamanda. Süleymaniye'nin hemen yakınında İstanbul Müftülüğü ile bir avluyu paylaşıyor bina, Botanik Enstitüsü binası. Ve yine aynı kompleksin içerisinde botanik bahçesi de yer alıyor. Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi. Bizim bahçeye ziyaretlerimiz sırasında aslında belli olmuştu bu tahliye hali. Botanik Enstitüsü arazisinin ve botanik bahçenin ve binanın İstanbul Müftülüğü'ne tahliye edilmesi. Bunun sebebi de İstanbul Müftülüğü'nün burada öncesinde var olan Şehir İslamlığı'na ait Bab-ı Meşayat binasının yeniden inşa edilmesi planı olarak sunulmuştu. Bizim Eda ile fark ettiğimiz birkaç şey vardı aslında projeyi tetikleyen ya da bu yolculuğa çıkışımızı aslında başlatan. Bahçeyi ilk ziyaret ettiğimizde ikimiz de zaten kendi pratiklerinde mekan ve bu atıllaştırılan ve yok sayılan miras çatışmaları içerisinde yitirilen mekanları koymuş iki kişi olarak bahçeyi ilk ziyaret ettiğimizde fark ettiğimiz şey, burada bitkilerin aslında bu terk edilme haline karşı sundukları bir performatif bir direniş vardı. Hepsinin aslında böyle kökleriyle, dallarıyla, yapraklarıyla, gövdeleriyle mekanı sarmış ve bir şekilde biz burasının yerlisiyiz, biz buradan gitmeyeceğiz mesajını verir bir halleri vardı. Bir yandan bu bunun getirdiği yani bizi aslında şaşırttı ve etkiledi diyebiliriz. Bir yandan bununla beraber işte sürekli bahçeyi ziyaret etmeye başladık. Öte taraftan da değişik bir endişeyle, yani bu endişeyi unutma endişesi ya da ne zaman elimizden gideceğini bilememe endişesi olarak tanımlayabiliriz. Bahçeyi kaydetmeye başladık. Çünkü çok belirsizdi. Yeni bir bina yapılacak, o zaman taşınacak. Bahçe taşınabilir mi? Yani bahçe bazı şeyler saksının içerisinde ama bazı şeyler o arazide köklenmiş yüzlerce bitkiden bahsediyoruz. Ya da yani bir bahçeyi taşındığında başka bir yerde yeniden var etmek kaç yıl alır? İşte bir yandan Su Ürünleri Fakültesi taşınmıştı aynı yıllarda. Kaybolan balıkların hikayelerini okumuştuk. Bize çok ilginç gelmişti. Yani su çok kolay taşınabilir bir materyalken böyle köklerinde toprağa tutunmuş olan bitkilerin taşınma ihtimaline inanamamıştık. Biraz aslında bu ne zaman yitireceğimizi bilememe ve güvensizlik halinde unutmaktan korkarak başladığımız bir kayıt pratiğiydi. Eda ile bizim ilk bu iş üzerine düşünme şeklimiz. Bayağı sonra... bir eski bahçe değil mi bu? Yani kuruluşu ta... Evet. 1930'lu yıllara, 1934 yılları, 34 yılında aslında böyle temelleri atılıyor. 35 yılında da aslında kuruluyor diyebilirim. Tarihlerde karıştırmadıysam evet. Yani 35 yılında botanik bahçesi kuruluyor. Ancak yer 36-37 yılında açılıyor. O öğretim döneminde ve ama 35 yılında ilk kez bir mektup yayınlıyorlar dört dilde. Burayı kuran bu arada Yahudi Alman bilim insanları. Almanya'dan kaçan, Nazi rejiminin uyguladığı soykırımdan kaçan Yahudi Alman bilim insanları kuruyor bahçeyi. O dönem Türkiye'de üniversite reformu paralelinde Türkiye'ye gelen çok sayıda bilim insanının arasında yer alıyorlar. Ve isimlerini de söyleyelim. Alfred Heilbronn, Lea Brauner, André Naville ve Kurt Kozwick aslında bir biyoloji enstitüsü kuruyorlar. Bahçeyi de Alfred Heilbronn ve Lea Brauner kuruyor. Ve ilginç bir mektup yayınlıyorlar. Bizim sergide de bir ses enstalasyonu olarak yer alıyordu. Dört dilde bir bahçe kuruyoruz. Yeni bir coğrafyada. Ve sizden tohum istiyoruz. Bitki kökleri, sürgünleri, dalları. Elinizde ne varsa bize gönderirseniz biz de karşılığında size köklenip coğrafyada daha çok bitki gördüğümüzde size karşılığında yeni tohumlar, Anadolu'dan yeni tohumlar, İstanbul'dan yeni tohumlar göndereceğiz diyor. Bu bize çok ilginç gelmişti. Bir bahçeye sığınıyorlar aslında ve bir bahçe kurarak kendilerini yeniden var edecekleri bir toprak çevriliyorlar gibi gelmişti. Bir yandan da bahçeyle aslında profesörlerin kaderinde bir ortaklık bulmuştuk. Evet, o profesörler sonra ne oluyorlar? Türkiye'den ayrılıyorlar galiba, değil mi? Çok uzun sürmüyor galiba onların Türkiye'deki çalışma şeyleri, varlıkları. Evet, yaş haddinden dolayı emekli oluyorlar. Çünkü bir noktada Türk vatandaşlığına geçmek istiyorlardı. Kişisel sebeplerden dolayı. Evet, Alfred Elbrun. André Naville zaten çok kısa bir süre yaşıyor ve vefat ediyor ne yazık ki. Alfred Elbrun'da yaş haddinden dolayı emekli edilince bilim yapma tutkusu her zaman çok baskın geliyor tabii ki ve ne yazık ki geride bıraktığı ülkesine geri dönmek istiyor ve geri dönüyor. Orada bilimsel hayatına devam ediyor. Ama ilginç bir tarafı var bu botanik, zooloji yani biyoloji bilimi için gelen profesörlerin. Mesela çok sayıda profesör diğer gelenlerin çok kısa süre kalıp geri dönüyorlar. Almanya'ya geri dönmüyorlar ama ya başka bir Avrupa ülkesine taşınıyorlar ya Amerika'ya dönüyorlar, ya Amerika'ya gidiyorlar. Fakat ilginç bir benzerlik var. Mimarlık pratiği ve biyoloji biliminde kalıyor insanlar. Birincisi mimarlık, ülke yeniden inşa ediliyor modern mimarlık üslubuyla. Biyoloji bilimi içinse keşfedilmemiş bir coğrafya. Yani bundan önce belli başlı birkaç Alman, İngiliz bilim insanı geliyor ve ülkede gezilere çıkıyor. Fakat aslında Anadolu bu profesörler için hiç görünmemiş bir coğrafya ve bir aslında keşif mekanı. Bir yandan mesela zoolog Kurt Kozwick kalıyor Boğaz'da mezarı, Aşiyan'da hani hayatının sonuna kadar kalıyor. Leo Brauner dönüyor örneğin. Yani bir böyle bir çeşit bazıları aile kuruyor ve burayla aslında bir bağ kuruyor ve kalıyor. Alfred Elbrun da bence kalabilirken bu yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılmak biraz aslında küskünlükle de gidiyor Almanya'ya. Evet. Mimarlık yani... bilim açısından bakir ve mümbit topraklar. Evet. Evet. Ernst Egli de enstitü binasının mimarı değil mi? Evet. Onun evet. da kaderi kesişiyor herhalde. Katmanlı bir mirastan bahsediyoruz. Bu bahçe aslında öyle bir hani basit bir hani bahçe ama aynı zamanda böyle bir insanlar Almanya'dan işte anlattığınız gibi göçmek zorunda kalan, kaçmak zorunda kalan Yahudi profesörler, onların Türkiye'de tutunma hikayeleri. Evet. Değil mi? Çok katmanlı ve çok aslında üzücü bir hikaye. Çünkü böyle bir bahçenin gerçekten kitabınızda bu çok güzel böyle okunuyor. Sergide de çok güzel hissediyordu insan. Yani böyle bir bahçe, bu bitkiler, ya nasıl olur da bunlar taşınmak istenir? İnsan isyan etmek istiyor. Yani ağlamak istiyor. Yani ne kadar ağlasak acaba da bunları burada tutabiliriz. Çok nadide bir yer değil mi? Siz de kıymetini zaten kaydediyorsunuz ve çok önemli bir iş daha yapıyorlar aslında. Arşiv belgeleme işi. Evet. Bütün bu tarihi bahçe öncesinden de başlayarak kaydetmişsiniz, arşivlemişsiniz. Günlük hayatlarından da bir şeyler kaydedip çıkarıyorsunuz ve onlarla birlikte anlatıyorsunuz. Ve burası hakikaten hani bilimsel amaçla kurulmuş ama çok nadir bulunan bir şey burada burnumuzun dibinde yani. Evet. Hakikaten nasıl vazgeçilir, nasıl unutulur anlamak zor. Yani çok katmanlı Asu'nun dediği gibi hem kültürel hem doğal hem ekolojik hem insan tarihi, insan hayatının tarihi hepsi pek çok hafıza burada üst üste çakışmış. Onların hepsinin somutlaştı ve işte artık o analojiden gidelim. Kök saldığı bir yer aslında. Evet. Hem profesörlerin arşivinde o durum var. Yani henüz açılmamış bir arşivdi ve işte arşivdeki bir sürü materyal, pek çok günlük notlar, yani çok fazla şey biriktirmişler. İki coğrafyanın da bir sürü kırılma noktasına referans veriyor aslında. Kentsel tarihine, mimarlık tarihine, o dönem sosyolojik hayatına, yani hakikaten önemli veriler bunlar. Aynı zamanda bilimsel bir alanın varlığı bir bilimin için çok önemli bir miras. Yani botanik bahçesi, evet biz, yani nasıl tarif edebilirim? Henüz sahada bulunamayan bir sürü bitki şu anda o botanik bahçesinde var. Ve bilim insanlarının araştırma için gerekli tüm materyalleri orada ve ama ne yazık ki kullanılamıyor. Bu da başka bir çelişki dediğiniz gibi. Yani aslında bu botanik bahçesi, botanik enstitüsü dediğimiz kurumlar özellikle şu an yaşadığımız iklim krizi içerisinde birer banka niteliğinde, yani herbaryum dediğimiz yapı ya da mekan aslında 70-80 yıl boyunca çıkılan gezilerde toplanan bitki örneklerinin tohumlarının saklandığı ve bir coğrafyanın izinin tutulduğu, kaydının tutulduğu, bitki çeşitliliğinin, biyolojik çeşitliliğinin kaydının tutulduğu bir banka. Ve şu an o herbaryum bir bodrum katında bir gün yeni bir botanik enstitüsünün inşa edilmesini ve botanik enstitüsünün son mekanını yeniden taşınabilmesini bekliyor. Çünkü 2018 yılında müftülüğün emriyle botanik enstitüsü İstanbul Üniversitesi'ne ait başka bir binaya taşınmak zorunda kaldı. Ve tabii ki bu taşınma sırasında herbaryum gibi aslında kendine has bir mekana ihtiyaç duyan, yani çünkü herbaryum işte belli saklama koşullarını sağlamanız gereken bir yapı. Bir bodrum katına terk edildi herbaryum koleksiyonu. Bina ikinci kez, yani botanik enstitüsü ikinci kez başka bir binaya taşındı. Yine aynı şekilde herbaryum terk edildi. Yani bir noktada hem herbaryumun hem botanik bahçesinin aslında böyle bir banka olma hali var. Bir sürü envanter mekanlar bunlar ve bir sürü örneği barındırıyorlar. Bir yandan hala yaşayanlar ya da öte yandan tohumlar, yani hem tohumlar hem o bitkilerin kurumuş kayıtları, herbaryum örnekleri. Fakat bu şu an korunamıyor. İki tarafta da. Biz bahçenin bu korunamamış halini bir şekilde direniyor olarak yorumlayıp aslında onu bilimin de sunduğu ya da dayattığı didaktik alandan çıkmış bitkilerin hiyerarşiden ve işte bilimsel sınıflandırmadan kopup gerçekten orada bir habitatta birlikte var olabildikleri bir direnme hali olarak yorumlamıştık. Ama bir yandan da Eda'nın dediği gibi o direnme halinin içerisinde evet dayanabilen türler var. Ve bunlar Anadolu'nun başka başka coğrafyalarına referans veriyorlar ya da dünyanın. Çünkü çok fazla yerden geliyor bu tohumlar. Fakat bir yandan da korunamıyor. Ne herbaryum ne de botanik bahçe şu anda aslında optimal koşullarda korunabiliyor değiller. Aslında nadir eserlerin olduğu müze gibi bir yer yani. Bir tür çiğdem çeşidi var. Bir çok ilgili ve bu konuda oldukça bahçeyi korumaya hassasiyeti bulunan profesörler de, hocalardan biri. İşte Çamlıca Camii inşaatında bulduğu bir İstanbul çiğdemini bahçeye getiriyor ve orada yaşatmaya çalışıyor. Aslında şu anda arazide ya da herhangi bir şekilde kent içerisinde karşılaşamayacağımız bir çiğdem türü. Dolayısıyla çok önemli, Dilşat'ın da söylediği gibi hem bu coğrafyanın kodlarına da referans veriyor aslında, bu dönemin koşullarına da. Dolayısıyla oldukça Sizin hassas ve... o bahçeye bu şey yaptığınız, aslında bulduğunuz, yani oraya gitmeye başladınız. Tam da bu dönüşüm, işte o kırılganlık olarak tarif ediyorsunuz. Ve öyle bir noktada aslında bu belgelemeye başlamışsınız ki çok önemli bir müdahale yapmışsınız hakikaten. Yani unutma şeyinde, yani oraya doğru bir gidişte en azından belgeleyerek, bütün bu süreci anlatarak, bütün bu katmanların insanlarını bularak bir unutmama stratejisi hayata geçirmişsiniz, değil mi? Bu, yani yapılabilecek işlerden biri bu. Hatırlama. Belgelemek aslında, yani. Aslında bizim ilgimizi çeken şöyle bir durum olmuştu. Yani bir şeyi nasıl hatırlarsınız? Genelde temsili o şeyin anlatısını kurar. En azından bugün böyle olduğunu düşünüyorum. Biz bahçenin temsilini aramıştık ilk Eda ile. Yani internette Google'a ismini yazdığımızda bile çıkan doğru düzgün bir fotoğraf yoktu. Ya da ne bileyim, kütüphaneye gidip onunla ilgili onun kataloğunu bulamıyorsunuz. Yani aslında değişik bir şekilde bahçenin kendisi mekanını fiziksel olarak tehdit altındayken bir yandan temsilinin ne üretildiğini ne de var olabildiğini gördük. Yani bir olağan anlatılar içerisinde dahil olamamış bir mekandan bahsediyoruz. Halbuki bu kadar çok katmanlı ve çok fazla farklı coğrafyanın öyküsünü içerisinde barındırırken bizim böyle galiba bir tepkiydi kayıt yapmak ve aslında o temsilleri üretmek farklı farklı mediumlarda. Çünkü ikimiz de aslında temsille çok ilişkisi olan pratiklerden geliyoruz ve biraz böyle bizim için de bir deney sahasına dönüştü. Nasıl kaydedebiliriz? Yani evet, ben oturup planını çizebilirim, Eda da resmini yapabilir ama bunun ötesine geçip gerçekten bu mekanın hisleriyle, çünkü ilginç bir yer, yani içeri girdiğinizde kolunuza yaprak da çarpıyor. Her yer girdiğinizde başka bir birliktelikle karşılaşıyorsunuz. Her mevsim, her hava durumu farklı bir mekan. Biraz böyle bu mekanın temsillerini nasıl üretebiliriz ve en azından kendisi var olamayacaksa bile hafızada bu mekanı var etmenin yöntemlerinden birisi temsilse en azından o şekilde var olabilir mi gibi. Eda'nın da dediği gibi bir şekilde bir direniş pratiğiydi aslında yaptığımız. Evet. Soyut miras dediğimiz tam da bu zaten. Orada hani tam adını koyamadığımız, fiziksel olarak resmedemediğimiz, çizimini yapamadığımız bir şeyler, bir bilgi var orada. Ve kültürel miras ve korumanın aslında o şiarı vardır ya, gelecek kuşaklara taşımak. Hı hı. Aslında işte belli dönemlerde belki ihmal edilmiş olabilir, terk edilmiş olabilir ama sizler mesela işte çok sonra gelip gelen bir kuşak orayı keşfedip onun üzerinde bunu tekrar tekrar kurmaya çalışıyorsunuz. Yani bu süreklilik açısından da böyle yerlerin korunması önemli. Tabii buradan sonra da ne yapılabilir? Bunu da sizin kalktığınız yerden devam etmek lazım, değil mi? Daha da bu konuda çalışmak lazım herhalde. O mekan korunamıyor bir kere. Benim anladığım kadarıyla o bahçe o atmosferiyle, o toprağıyla, o kökleriyle falan devam edemiyor, değil mi? Doğru anladım galiba. O taşındı artık orası. Yani bahçe şu anda duruyor. Fiziksel olarak korunuyor diyebiliriz ama yani nasıl, ne durumda ve ne şekilde korunduğu tartışılır. Mesela çok yakın bir zamanda aldığımız bir haberle bütün seradaki kapıların çalındığını öğrendik. Yani bu demek oluyor ki oradaki bütün iklimlendirme koşullarının ters yüz olduğu anlamına geliyor ve bitkilerin zarar göreceği anlamına geliyor. Bir noktada ne yapılabilir? Aslında biz de düşünüyoruz. Aslında çok da birbirinden uzak alanlar değil. Bakıldığı zaman Necdet Sakıoğlu'nun böyle bir tezi vardı. Burası daha önce Şehir İslamlık makamıydı ve Şehir İslamların bahçeyle, bitkiyle, çiçekle olan ilişkisinden bahsetmişti bize. Aslında belki de bilinçli olarak bu arazinin seçimi, botanik bahçe için bu arazinin seçimi belki de bilinçliydi gibi bir onun böyle bir tezi vardı. Hakikaten de öyle aslında. Yani bu bir kültürel miras ve bu kültürel miras eklerine nasıl bir diyalog kurulabilir? Biz de kendi içimizde düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Yani bir de galiba şöyle bir durum var. Türkiye'de siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Koruma pratikleri, yani özellikle iktidarın nezdindeki koruma pratiği çok fiziksel yapı odaklı. Yani aslında burada yapılmaya çalışılan şey eski bir Osmanlı mirasının, Osmanlı mimarlık mirasının yeniden yapılması. Biraz aslında bizim yaptığımız şey bizce belki müftülüğe bir referans olabilir. Çünkü biz bir yapıyı yeniden inşa etmeye çalışmadan ama temsili ve kaydı üzerinden yaşatabilme ihtimallerini sorgulayarak çalıştık. Buradaysa bir yapıyı yıkmayı göze alarak başka bir yapının inşası hedefleniyor. Çünkü gerçekten koruma dediğimiz şey ya da miras, kentsel mirasa sahip çıkmak dediğimiz şey biraz sadece yapı odaklı olduğu için ülkemizde. Yani belki bir yandan müftülükle yeni başka bir diyalog kanalı başlatabiliriz diye düşünüyoruz ya da Diyanet işleriyle. En azından şu an elimizde çok belirgin bir anlatı var ve belki bizim nezdimizde aslında ülkede genel olarak pek bir köprünün kalmadığını düşünüyoruz. Yani iki yapının da kendine has önemi var. Fakat birisi zaten yokken var olanı da yıkıp yeniden başkasını inşa etmek bize çok da yapıcı gelmiyor. Daha ziyade yıkıcı bir koruma anlayışı olarak görüyoruz. Ve belki de hani yeniden bir kapılarını çalıp başka türlü koruma anlayışlarının mümkün olduğu üzerine konuşmak ilginç olabilir diye düşünüyoruz. Yani madem bu mirası yaşatmak istiyorsunuz bunun başka türlü yöntemleri de var. Ve öte yandan bahçenin nasıl bir kültürler arası miras olduğunu, farklı göç hikayelerini, farklı sürgün hikayelerini içerisinde barındırdığını ve biyolojik çeşitliliğe referans veren bir mekan olduğunu ve bir yandan da ne kadar hastası olduğunu, yan tarafında bir inşaat olduğunda o bitki örneklerinin bazılarını yaşayamayacağını ya da kapıları çalındığında bir seranın iklimlendirmesini tamamen değişeceğini anlatarak. Ama tabii her ne olursa olsun mesela onların nezdinde, yani İstanbul Müftülüğü'nün nezdinde yaptığı açıklamalara dayanarak söylüyorum. Örneğin Botanik Enstitüsü'nün modern mimarlık mirası yapısı korunmaya değer değil. Yani onu zaten üst iki katı önceden yıkılmış ve artık bir mimarlık mirası değeri yok olarak nitelendirebiliyor. Ama acaba burada şunu da sorgulamak lazım. Mimarlık mirası değeri sadece orijinali korunduğunda bir yapının mı var? Ya da bu yapı zaten tamam bir katı kalmış hala ama bir sürü şeyi anlatıyor, bir sürü şeye referans veriyor. Bir yandan da o yapının da hala korunmaya değer olduğunu birinin anlatabilmesi gerekiyor. Biraz böyle konular üzerinden bir köprü kurmak ve yeniden bir diyalog açmak bize açıkçası şu an yapabileceğimiz şey gibi geliyor ve bunun herhalde tasarlıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarınızla aslında büyük ihtimalle şimdi bizi dinleyenlerden de çoğu kişi belki bilmiyordu, yani yeni duyuyor da olabilir. Tabii vardır bilenler, duyanlar. Yani herkes için bu kadar önemli, herkesin katılabileceği ve bir ucundan tutması gereken bir konu bu da aslında. Biz daha büyük konular arasında bunları unutuyoruz ama çok teşekkürler hakikaten. Bu yani çok önemli bir hamle yapmışsınız. Evet. Bahçeyle birlikte bir de bina var işte bahsettiğiniz, yani Eglin'in yaptığı ve bir kat kalmış dediğiniz. Yani o bina yıkılmak isteniyor ve onunla birlikte bahçe de yıkılacak aslında, değil mi? Yani bahçeni evet. Korumak mümkün olmadığını düşünüyoruz evet. Yanındaki bina yıkılırsa. Bunu profesörler de söylüyor. Ya da bahçenin o botanik tarafından enstitüsünden koparılarak aslında belki evet. Ayakta kalması mümkün değil. Evet. Ama bir yandan da bütün Bütünlüklü bir şey bu. Yani o katmanların orada görünmesi lazım aslında. O hem botanik enstitüsü hem bahçe hem oradaki eğitim, araştırma, oradaki mimari, oradaki atmosfer, oradaki tarih. Birbirinden koparamıyoruz bunları. Evet. Ha, sadece bahçeyi koruyalım diyemiyoruz yani galiba. Evet. Bir de niyet evet. Var mı bahçeyi korumaya? Asıl önemli olan da o yapıyı. Evet, yani niyet lazım korumak için. Şey, bahçe korunsa bile enstitünün yıkımı, binanın yıkımı demek aslında bahçenin de bir noktada yıkımı demek. Çünkü evet. Bütün kazan kalorifer dairesi, ısıtma sistemi enstitüye bağlı. Yani bunun tekrardan inşası ne kadar mümkün olabilir teknik olarak onu da bilmiyoruz. Yani bunu hocalar da bilmiyor açıkçası. Yani siz tam bunu söylerken son bir cümle eklemek istiyorum. Bu hikayesiyle ve tarihiyle korumaktan bahsediyorsunuz ama müftülük bahçe el değiştirdikten sonra ilk yapılan şey Alfred Elbron Botanik Bahçesi tabelasının çıkartılması oldu. Evet. Yani bir yandan öyle olmuyor ne yazık ki. Evet. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra devam edecek sizin bu konudaki böyle çiçek gibi açıyorsunuz çalışmalarınızı aslında. Katman katman sergiler, yeni kitaplar duyuyoruz bunları değil mi? Takip edeceğiz. Çok güzel bir görüşme oldu. Çok elimize teşekkürler sağlık. Geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.